know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it. If not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. Strobe lights beam, create streams. Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night. Old child, young child, feel alright. On a warm San Franciscan night. Angels sing, leather wings, jeans of blue, Harley Davidson's tree. On a warm San Franciscan night. Old angel, young angel, feel alright on a warm San Francisco night. I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go. San Francisco. Heavens above, he's on a street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel alright on a warm San Francisco night. The children are cool, they don't raise fools. It's an American dream, includes Indians too. Mooi, hè? Griekse invloeden. Toen de tijd al. Bij een mooi nummer van The Animals en Eric Burden. San Francisco Nights. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Ja, vond ik er echt lekker om mee te beginnen. Op deze woensdagavond. Best wel een frisse dag opeens. Hè? Na gisteren. Allemachtig. Wat een verschil. Een graad of 10 verschil wel. Jongen, jongen, jongen. Nou ja. En ook een paar waterdruppels meer dan gisteren. Maar goed, zo gaat het in de Nederlandse zomer altijd. Hè? De komende dagen is het redelijk fris en dat is misschien maar prettig ook voor een tijdje. Oh ja, wat gaan we doen? Ik zit hier natuurlijk niet op praatjes te verkopen, maar om nou ja, een aantal dingen aan te kondigen. Zoals lekkere muziek de komende uur. En een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben in de show vandaag over... Ontdek de wereldse havendagen tijdens de havendagen, maar dan in Rozenburg. Dat is veel te doen. Dus je moet niet alleen in Rotterdam zijn, maar in Rozenburg gebeurt ook van alles. En je kunt er nog komen met de waterbus. Han van der Horst die wil het hebben over terreurdreiging in zijn wekelijkse column. Dus dat komt eraan. En het laatste onderwerp is Da Capo Coaching. Ja, wat doen die mensen eigenlijk? Wat is dat, coaching? En zij doen het op een speciale manier. Het is altijd wel leuk om te weten wat mensen bezighoudt en hoe je elkaar een handje kunt helpen. Je hoort het allemaal hier in deze woensdagse aflevering van De Late Avond. Met muziek van onder andere Alphaville en Forever Young. Sitting in a short trip, the music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. We start the countdown, we start the countdown. But what's the gain? You and I, we shoot with broken arrows. But broken arrows, they won't break these chains. And I get the feeling that we're shackled up. We're shackled up. You're no good for me, no good. I get the feeling that we cover up. We cover up. It's no good for you, no good for me. At the break of dawn, we'll sure. We lose our heads at the break of dawn. And the bombs will fall. We're still in darkness. We're still in darkness. And the bombs will fall. And I get the feeling that we're shackled up. We're shackled up. You're no good for me. alweer 2 jaar geleden dat Alex Vargas dit nummer de hitparades inzong. Shackled Up. Een elfenvuil ervoor natuurlijk uit 1984, Forever Young. Wie zou dat niet willen zijn? Komend weekend zijn er wereldhavendagen hier in de regio. Ja, en dat betekent dat er veel te beleven valt. Op zaterdag 2 en zondag 3 september bijvoorbeeld is er tijdens de wereldhavendagen rondom het EIC op de Landtong in Rozenburg van alles te beleven. Dus niet alleen in Rotterdam. Een spetterend programma over de dynamische wereld van de haven, industrie, innovaties en natuur. Het thema van de Wereldhavendagen dit jaar is werelds, dus daar sluiten ze zich graag bij aan in een gesprek met Herman de Bruin. Wij laten u de Wereldse Havendagen ontdekken in en rondom het EIC in Rozenburg. En daarvoor is Mary Dots in de studio. Welkom. Ja, de Wereldse Havendagen. Ik had wel van de Wereldhavendagen gehoord. Dat is al heel lang in Rotterdam. En de Wereldse Havendagen ligt daar tegenaan? Ja, het is zo dat het thema van de Wereldhavendagen dit jaar is werelds. Okay, ja. En dat is denk ik de link. Het bestaat 40 jaar, de Stichting Wereldhavendagen. En het EIC, het Educatief Informatiecentrum in Rozenburg voor de haven. Wij zijn een locatie eigenlijk, in het havengebied zelf. En doen mee aan het maritieme weekend van de Wereldhavendagen. Dus jullie vallen daaronder, jullie vallen zitten eronder. Erbij. Ja. Het wordt ook steeds groter en grootser, denk ik. Het evenement van de Wereldhavendagen. Ja, ja, het is een heel groot maritiem festival. Ja. Waar heel veel mensen op afkomen. En ik zeg eens, ja, je probeert trots te zijn op de haven. En in die haven gebeurt zoveel. Ja, dat klopt. Er is veel te zien voor mensen, ja, en te beleven. En jullie hebben ook een heel programma gemaakt. Nou ja, met de haven, maar ook met al die clubs in Rozenburg, begreep ik. Ja, dat klopt. Ja, want jullie zitten rondom Rozenburg, hè, kan je zeggen. Ja, wij zitten echt op de Landtong in Rozenburg. Nou, ik zou zeker mensen aanraden om daar eens te gaan kijken. Want het is echt een, ja, hoe zeg je dat, op een kruispunt van natuur, industrie, haven, innovaties. Wat hebben we daar voor natuur, allemaal, denken mensen dan? Want de wereld, de haven, daar heb je, ja, toch geen natuur meer? Nee. Toch wel? Toch wel. Ja? Als u ons in Rozenburg komt en ja, ons centrum houdt zich bezig met jongeren kennis te laten maken met de wereld van de haven. Dat doet het EIC. En de vele mogelijkheden om er te werken. Dus wij krijgen jaarlijks zo'n 23.000 jongeren op bezoek. Zo. Om kennis te maken met de haven. En misschien ook te kijken of dat iets voor hen is. Of ze hun talenten in die haven kwijt kunnen. En dat vind ik altijd heel leuk. We hebben Galloways. Dus echt die mooie grote grazers. Ja. Die zijn op de Landtong. En dan zijn de leerlingen bezig met te kijken van hoe zit het nou met een olietank. Of hoe zit het nou met een geurneus. Hè, dat we goed leefklimaat hebben in de regio. En dan kijken ze naar buiten. En dan zien ze die grazen. Dan zien ze de natuur. En natuur. Ja. Ja, dus echt een combinatie. Je kan allebei meemaken bij ons. Ja, dat zou je niet zo direct verwachten als je zo denkt. Dan denk je, nou, die natuur was er vroeger wel, maar dat is allemaal weg. Maar dat is niet waar dus. Nee, daar zeker. Daar zeker niet. Het is zeker echt, mensen kunnen er fietsen. Je kunt met je fiets vervolgens weer kiezen om op de ferry te gaan. Dus het vervoer over water. En dan ga je weer door naar de Maasvlakte. Mensen kunnen een hele tour fietsen. Er is van alles te doen. En op die Wereldse Havendagen kan je heel veel ontdekken, dus. Ja. Ja. Ja, je kunt er heel veel ontdekken. En het mooie vinden wij zelf, dat je kan natuurlijk over de weg van Rotterdam naar Rozenburg. Maar wij hebben eigenlijk gezegd van het water, dat is natuurlijk toch wat het geheel in beweging heeft gekregen. Mm-hmm. Dus wat wij eigenlijk zeggen van, goh, laten we nou kijken of we een mooie blauwe vaarweg voor die Wereldhavendagen kunnen laten varen. En dat is de waterbus. En de waterbus gaat van Rotterdam, doet Vlaardingen aan, ja, en gaat van Vlaardingen weer door naar Rozenburg en vice versa. Ja. Dus mensen, of in Rotterdam, of in Vlaardingen, of bijvoorbeeld ja, zeg maar, van voor naar Putten, kunnen zeggen, wij gaan over het water naar de stad. Nou, hoe milieu, hè, hoe vriendelijk is dat ben je dan? En dat hoort helemaal bij de haven, dat water natuurlijk. Heel en het is een soort openbaar vervoer, hè? Ja, de waterbus is inderdaad een openbaar vervoer. Ja, ja, ja, zeker. Leuk om daar mee te varen en dan ook die haven zo aan te zien. Dan vaar je er zo naartoe. Dat is ook wel leuk natuurlijk. Ja, dat is wat wij met onze leerlingen. Als de leerlingen met hun school naar de haven komen, dan zijn er toch heel wat scholen die zeggen, oh, we gaan varen met de leerlingen. Ja. Omdat je natuurlijk vanaf het water beleef je toch wel het meest hoe die haven ontwikkeld is. Er is zoveel te zien.

game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then this will rush in. Put your head on my shoulder. De jaren 50 van de vorige eeuw, zo oud is het al, hè? Put your head on my shoulder. Paul Anka, hier in de late avond. En ervoor iets moois van Juliette Gredot. Zometeen de column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over terreurdreiging. Tja, heel actueel. Je hoort het zo meteen na Paul Carrack en deze mooie Dedicated. I just wanna tell you that my love is here to stay. Girl, you know that's one thing that will never fade away. I'm dedicated, oh, to you. You know there's no need to run, there's no need to hide. Ever come between us, baby, I will push aside. Dedicated to you. No, I'm not. is het maar net. Mooi, Paul Carrack hier in de late avond. Goed, tijd voor de column van Han van der Horst. Han van der Horst dacht na over de vermeende terreuraanslag op de Maassilo van vorige week. Hij brengt u nu zijn slaapmutsje in woorden. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Verleden week, beste mensen, stond Rotterdam-Zuid een half etmaal op zijn kop, omdat er een terreurdreiging was. Dat hebben we allemaal via de media gevolgd. Wat een drama in wording leek, was uiteindelijk een klucht. De politie arresteerde een dronken Spanjaard die in een wit busje met gasflessen en gereedschap erin op een rare manier over de Mijnsheerenlaan reed. En 's nachts viel een antiterreureenheid van de politie met veel geweld een rijtjeshuis binnen in Zevenbergen om daar de 22-jarige Jimmy van zijn bed te lichten. Hij had op het chatprogramma Telegram gehint dat hij achter een aanslag zat op Rotterdam. Nu beweren zijn vrienden, al dus geen stijl in het Algemeen Dagblad, dat hij probeerde echte jihadis uit hun tent te lokken om zo de autoriteiten te helpen. Mag je hier nou om lachen? Mag je hier pret om hebben? Volgens mij wel. De hele affaire laat goed zien hoe ver het met ons gekomen is en hoe gemakkelijk wij ons door dreiging laten gijzelen. Dat is één. Maar er is nog een andere vraag. Hebben burgemeester Abu Talib en de politie zich belachelijk gemaakt door zulke radicale maatregelen te nemen tot en met het afgelasten van een popconcert en het afsluiten van de halve stad? Volgens mij niet. Ze hebben juist en prompt gehandeld. Op het moment dat de burgemeester van Rotterdam de eerste waarschuwingen kreeg, kon hij niet weten of er een drama in de maak was dan wel een klucht. Hij is geen type om in zulke omstandigheden risico's te nemen. Dat is waarschijnlijk een van de hoofdredenen waarom hij zijn betrekking op het Rotterdamse stadhuis heeft gekregen. Abu Talib nam zijn maatregelen. Hij zette procedures in gang. En zo begonnen de gebeurtenissen elkaar op te volgen tot het bekende resultaat. Het werd geen tragedie, maar een farce. In een goede klucht herken je van alles over jezelf en je eigen leven. Daarom moet je er ook zo om lachen. Pret ten koste van anderen is niet meer dan leedvermaak, dat heeft geen niveau. Een farce krijgt pas echt waarde als je een lachspiegel werd voorgehouden. Dat is de afgelopen week hoe dan ook gebeurd. Als het terreuralarm eenmaal gegeven is, weet iedereen wat hem of haar te doen staat. Juist daardoor ontstaat er een soort onafhankelijk proces. Alle betrokkenen zijn de willoze marionetten geworden van het lot. Niemand is meer zichzelf. Iedereen blijft in zijn rol tot uiteindelijk de ontknoping van het stuk volgt. Pas dan zien we het portret van onze samenleving in de lachspiegel. En we weten, het is ondanks al die welvaart, ondanks al die technische vooruitgang, weg met ons gekomen. Want een mannetje met een computer, één mannetje met een computer, kan ons allemaal tegelijk van ons stuk brengen als hij maar op het juiste moment iets de wereld instuurt dat onze diepste angsten wakker maakt. En als er dan toevallig op dat moment ook nog een of andere dronken lor in een bestelwagen met gasflessen rondrijdt, hoe moet je dat nou noemen? Zo'n samenloop van omstandigheden. In science fiction boeken hebben ze het dan over een singulariteit. Iets dat zo uniek is dat geen mens zich dat van tevoren kan voorstellen. Goed overigens, dames en heren, dat die drankorgel tijdig van de straat is gehaald. Je kunt je niet voorstellen wat er was gebeurd als hij met die lading gasflessen ergens tegenaan was geknald. Met zijn bezopen kop. En zou dat dan minder erg zijn geweest dan wanneer hij hetzelfde had gedaan, maar dan met een Allahu Akbar op de lippen? Om met Colijn te spreken, ik verzoek de luisteraars dan ook om, wanneer ze straks hun legersteden opzoeken,

that you are my love too. Let my love shine throughout. Stevie Wonder samen met Julio Iglesias. Toen Julio naar Amerika was verhuisd met zijn Nederlandse echtgenote. My Love. Hoe zou het met hem gaan trouwens? Straks eens even op googlen. Het loopt al aardig tegen 12. Ik heb nog één onderwerp voor je. Het gaat over Capo Coaching. Capo Coaching, Capo Coaching om precies te zijn, helpt je je doelen vast te stellen en stappen te maken naar een leven dat dicht bij je eigen begin ligt. Naast meer gangbare methodieken zet Angeline Schoor van Capo Coaching haar harp en stem in op momenten dat dit past. Altijd op maat en in afstemming met jou. Waar gaat het nu eigenlijk over? Wat is dat coaching? Je hoort het in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten over Capo Coaching. En dat ga ik praten met de hoofdpersoon daarvan. Dat is Angeline Schoor. Welkom. Dankjewel. Je bent coach. Kun je vertellen wat een coach eigenlijk doet? Een coach, ja, die zie ik eigenlijk zelf als een spiegel. Een coach is iemand met wie je kunt praten over dingen die je bezighouden. Die gaat het niet voor je oplossen. Die gaat ook geen adviezen aan je geven. Maar die gaat jou vertellen wat de ander in jou ziet. En dat is vaak zo verhelderend dat je daardoor zelf eigenlijk met je oplossing komt. En waarom zie je dat zelf niet? Omdat je vaak je eigen blinde vlekken niet kunt overzien. Dingen die voor je, waar je zit zelf vaak in bepaalde denkpatronen vast. En dat is voor jou zo logisch dat je het meest voor de hand liggende niet ziet. Ja, je ziet altijd bij een ander wat hij anders moet doen, maar jezelf helpen is toch een stuk lastiger. Een stuk lastiger, ja. En dat is wat een coach doet. Ja, nou heet jouw bedrijf Da Capo Coaching. Ja. Waar komt Da Capo vandaan? Da Capo is een muziekterm en dat staat voor terug naar het begin. Als je bladmuziek aan het spelen bent, dan staat er soms ineens op de balk een DC. Dat betekent Da Capo. En dat betekent dat je daar moet stoppen en dat je terug moet gaan naar het begin van het muziekstuk en opnieuw beginnen. En mijn visie als muzikant zijnde is dat je dat eigenlijk heel vaak ook voor je, in je persoonlijke leven moet doen. Soms zit je op een moment in je leven dat je denkt, hoe ben ik hier nu terechtgekomen? En dan is het handig om even terug te gaan, opnieuw te beginnen en vanuit je begin opnieuw te starten. En vanuit het begin bedoel ik dan vanuit jezelf, vanuit wat er nou werkelijk belangrijk is voor jou. Ja, want daar gaat het om. Hè? Wat is voor jou belangrijk? Niet wat de hele wereld vindt dat belangrijk is voor jou, maar wat vind je nu zelf belangrijk en waar word je zelf... Het gaat erom wat je zelf wil, wat je zelf goed kunt en waar je zelf blij van wordt. Ja, en daar help je. En je helpt dus daarbij mensen daarbij om dat te vinden en ze weer op het rechte spoor te zetten. Om dat te zoeken en te vinden. Ja. Even voor de duidelijkheid, een coach is geen psycholoog. Nee. Wat is het verschil? Dat heeft te maken met de zwaarte van de problematiek. Psychologen die zitten vaak op het therapeutische. En dat is de problematiek wat zwaarder. Bij coaching is het mensen die gewoon met vraagstukken zitten en daarbij geholpen willen worden. Maar die niet per se een ziektebeeld hebben. Nee, levensvraagstukken, maar ook vraagstukken in hun werk. Wat natuurlijk ook bij het leven hoort. Ja. Nou kan een coach op heel veel vlakken actief zijn. Ben je op persoonlijk vlak actief of alleen op werkvlak? Hoe zit dat in elkaar bij jou? Waar richt je je op? Mijn insteek is werkgerelateerde problematiek. Vanuit mijn eigen ervaring als manager. Maar dat hangt heel vaak met elkaar samen. Je komt bijna in alle coachtrajecten kom je op persoonlijke ontwikkeling terecht. Dus het is eigenlijk een combinatie van werkgerelateerde vraagstukken en persoonlijke ontwikkeling. Het overlapt elkaar. Je leven is niet en je werk los van je persoonlijke leven. Dat is natuurlijk met elkaar verweven. Nee. Ja. Nee, nu zeg je, nou heb je al horen zeggen je bent coach. Ik heb je horen zeggen ik ben muzikant. En ik heb horen zeggen mijn werk als manager. Kun je dat even uitleggen? Wat ben je nu eigenlijk? Nou, ik ben coach, maar ik ben ook Angeline. En Angeline heeft een heleboel gezichten. En manager doe ik op dit moment niet meer. Maar ik heb wel 25 jaar lang dat gedaan. Dat neem je met je mee. Muzikant heb ik ook mijn hele leven gedaan. Neem je ook met je mee. En al die facetten neem je mee in je werk als coach? Ja, dat was ook eigenlijk een van de redenen waarom ik als coach begonnen ben. Omdat ik al die losse stukken van mezelf zo graag in één beroep wilde hebben. Ja, wat doe je met je muziek in je coaching? Ik ben dus harpiste en zangeres en ik heb methodieken ontwikkeld om dat ook in te zetten. En dat betekent dat ik mijn harp en mijn stem en mijn muziek als, zeg maar, als instrument, als gereedschap gebruik voor het coachen. En de insteek daarvan is, of de waarde eigenlijk daarvan is dat je met muziek op een heel ander niveau mensen benadert dan alleen maar het verbale en het rationele. En ik merk in de coaching dat heel goed werkt. Omdat mensen vaak ergens mee zitten. Die hebben een probleem, een gevoel. Kunnen ze niet helemaal benoemen. Je gaat erover praten. Ze kunnen het heel moeilijk verwoorden. En voor mij is het heel logisch om gevoelens te vertalen in muziek. En als ik dat dan doe, dan komt het wel bij mensen binnen. Opleiding tot coach, is dat een erkende opleiding? Ja, ik doe de opleiding mastercoach bij de BAAK, het Europees Instituut. Een vrij zware tweejarige opleiding. En bij afstuderen ben je dan erkend coach. Ja, dus het is niet zo dat iedereen zich zomaar coach kan noemen. Nee, nou ja, het kan. Maar dan heb je niet de juiste papieren. En dan kun je altijd als cliënt naar vragen. Als je bij iemand terecht komt en wil weten of die goed opgeleid is. Ja. Dan je mag je morgen coach noemen als je dat wilt. Er is niemand die je daarvoor in de gevangenis zal brengen. Maar als je echt kwalitatieve coaches zoekt, dan is het verstandig om te kijken of iemand ook erkend is. Ja, precies. Goed, als mensen meer willen weten over jou als coach en over je praktijk en wat je allemaal te bieden hebt. Ik neem aan dat je een website hebt. Ik heb een website, ja. Kun je die noemen? www.dacapocoaching.nl Angeline Schoor van Da Capo Coaching. En met deze bijdrage is er een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Ik wens u zo meteen een mooie nacht, een rustige nacht. Het wordt een koele nacht, want morgen worden de temperaturen weer lager dan vandaag. Het is even niet anders. De herfst is natuurlijk ook wel een beetje in aantocht. Ik wens je dus mooie dromen als je gaat slapen. Een rustige nacht. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je uiteraard een goede wacht. Morgenavond zit hier om 11 uur Bert de Wolf. Ik wens je dan ook veel plezier. Tot besluit van de show, Olivia Newton-John en A Little Bit More Love. Mooie nacht.